पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण देखो भाई एक बात आ जाए मेरे मन में तो वो बात कह रहे हैं बड़ी दार्शनिक गहरी बात बहुत सरलता से कॉमनिस्ट होते हैं निर्ममो निरहंकार से शांति मति गच्छति निर्ममो निरहंकार हो जाता है वो शांति को प्राप्त होता है। अपने बहुत से बंधन है परमात्मा की प्राप्ति के रास्ते में बहुत सी बाधाएं है उन बाधाओं में ये दो खास बाधा है ममता और अहंता मैंपना और मेरापना। संत महात्माओं की वाणी में भी मैंने पढ़ा है सुना है कि त्याग करे तो मैं मेरी का त्याग त्याग करना तो मैं मेरे था। सुराला के प्रसंग में माँ भाई मैं योग वशिष्ठ में आया है वो सब त्याग करो कुंभ नाम ऋषि आ गए उसने बातें कही है वो स्त्री थी ऐसी विस्तार से जानते होंगे आप तो उसने बातें कही त्याग करो तो उसने सब त्याग किया क्या राजन अभी त्याग नहीं हुआ और त्याग करो तो पर्वत चरवर करे गिरने लगे कूदने लगे कहते शरीर को त्याग करें और क्या त्याग है रंगोटी भी नहीं सब त्याग कर दिया फिर ये त्याग करो अरे त्याग किया करे मेरे पास कुछ नहीं रहा तब शरीर को त्याग कर दे शरीर के त्याग से त्याग नहीं होता त्याग मैं और मेरा त्याग करना होगा वहां ये प्रसंग आया मैं और मेरा पना त्याग मैं पन पर मेरा पना त्याग कर दू फिर ठीक हो जाएगा। भगवद गीता में दूसरे अध्याय के इकावन श्लोक में विहाय कामान या सर्वान पुमान 71 विहाय कामान या सर्वान पुमान सर्व निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति बनी गच्छति। कर्मयोग में विषय आज निर्ममो निरहंकार से शांति बनी गच्छति और निर्ममो निरहंकार हो तो फिर क्या हुआ ऐसा ब्राह्मी स्थिति जो ब्रह्ममय स्थिति है वो स्थिति हो जाएगी क्यों निर्मम और निरहंकार हो गया तो स्थिति कहाँ रहेगी। जो मैं पढ़ा भी नहीं रहा और मेरा पढ़ा भी ना रहा तो फिर स्थिति क्या होगी तो क्या ऐसा ब्राह्मी स्थिति ये ब्राह्मी स्थिति है ब्रह्म में स्थिति है ब्रह्म जो निर्दोष समम ब्रह्म है वो ब्रह्म ब्राह्मी स्थिति पर था नैनाम प्राप्त विमोहति इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होने के बाद वो नहीं होता फिर अज्ञान नहीं होता फिर जन्म मरण नहीं होता आफत नहीं होती सब संसार की आफत मिट जाती है निर्मम और निरहंकार हो गया मैं और मेरे ही छूट गया अब बंधन कहाँ होगा किसका होगा कैसे होगा नहीं हो सकता। तो निर्ममो निरंकार होने से मुक्ति हो जाती है। यही बारहवें अध्याय में निर्मो निर्मकार सम दुख सुरक्षा भी, यही अठारहवें अध्याय में आया है अहंकारम मलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म हो जाए कल्पते। मानो कर्मयोग में, भक्ति योग में, ज्ञान योग में निर्मम निरंकार तीनों माया है। सब आप कर्मयोग का अनुष्ठान करें, चाहे ज्ञान योग का अनुष्ठान करें, चाहे भक्ति योग का अनुष्ठान करें, निर्मम और निरंकार होना पड़ेगा। परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में निर्मम और निरंकार होने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो निर्मम और निरंकार होना पड़ेगा। निर्मम निरंकार में पर ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सो चिंता करती मन भक्ति लभते परंपरा भक्ति प्राप्त हो जाती है, मौज हो जाती है। तो ऐसी व्यापक बात है निर्मम निरंकार, ये मामूली बात नहीं है। संत महात्माओं की आखिरी बात बताइए निर्मम और निरंकार मुक्ति हो जाए, जीव कल्याण हो जाए। तो हम निर्मम और निरंकार कैसे हो सकते हैं, इसके लिए एक बात बताओ। घर में जितना काम करते हैं इन कामों में काम धंधा हम लेंगे, आराम दूसरे को देवे, ये एक बात है। बात बहुत मामूली है। काम धंधे में तू कर होता है, ऐसा ना हो मैं करूं वहां से काम धंधा मैं करूंगा, आप बैठो आप आराम करो, मैं काम धंधा करूं आप आराम करो। घरों में ऐसी अगर बात हो जाए तो आपस में बड़ा प्रेम होगा, बड़ा स्नेह होगा और बड़े प्रेम से रहेंगे, खटपट नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी, बहुत आनंद होगा। दो ही काम है, दो बात, दो चीज वस्तु तो आप लो या काम धंधा मैं लू, दो बात, चीज वस्तु आप लो और काम धंधा मैं लू, तो क्या होगा, इसका बड़ा गहरा असर होगा, निर्मम निरंकार हो जाएगा। चीज वस्तु मैं नहीं ले रहा आप ले हो, तो चीज वस्तु में इतनी ममता होती है, ये वस्तु मेरी है, ये ममता हुई और मेरा बनता है, आप ले हो आप खावा, ऐसे आपस में करोगे तो चीजें वस्तु तो ज्यादा हो जाएगी, आदमी कम हो जाएंगे। ये लेने लगे मैं लू तो वो चीज कम हो जाएगी, आदमी ज्यादा हो जाएंगे। तो आप लीजिए वस्तु, आप लीजिए काम धंधा मैं लू, काम धंधा मेरे को दो, मैं काम धंधा लू, आप काम धंधा लो और वस्तु दूसरे को दो, दो ही बात है, सीधी सादी बात है। तो ममता वाली तो ममता कम होगी, ममता कम होगी और काम धंधा करने में अहंता कम होगी। आज लोगों में प्रचार हो रहा है, मैंने सुनी ऐसी बातें कि कोई आदमी आवे काम धंधा करता है तो उसको नौकर रखो, तो उसे परीक्षा करो, परीक्षा करने में वो अगर अपने हाथ से कुर्सी ले लेता है तो उस आदमी अनफिट कहते हैं, जानता नहीं ऐसा नहीं है, अनफिट आदमी काम में लाओ कुर्सी में, कुर्सी लो यहाँ कुर्सी लो फिर बैठे ऊपर, महान पतन की बात है। पर क्या बताए मैं आज आज असभ्यता है, ये महान पत्र की बात है। ये काम धंधे में अपने होशियार को अपने करो, हाँ काम धंधा करता हो नौकर तो कोई करा दो, बहुत अच्छी बात है। परंतु हम निकल में खड़े रहे और काम लाओ कराओ यहाँ पर, ये केवल अभियान बढ़ रहा है, आपस में खटपट होती है। आज इसको अच्छा मानते ऐसा मैंने सुना, मेरे को पता नहीं पूरा पूरा मैं जानता नहीं हूँ, परंतु लोगों में ऐसी बात आई है। हमारे शास्त्र सिद्धांत से निर्मम हो निरहंकार है स शांति में दिग्गति, निर्मम हो निरहंकार हो जाए, अहंकार को छोड़ दे, ममता भी छोड़ दे। तो ममता कब छोड़ती है कि अपनी वस्तु को दूसरे काम में ले, तब ममता छोड़ती है, मैं ही मैं लू मेरी काम में और काम मैं ही करूं, मैं काम तुम करो, तो इसमें अहंकार बढ़ेगा और फिर अंत में खटपट मचेगी। एक एक आदमी हो जाएंगे, एक एक आदमी और बहुत जहर होता। इस वास्ते त्याग करना हो तो निर्मम और निरंकार हो जाओ। और सीधी बात है, काम आप कर रहे ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है, आप करो। मैं कोई काम कोई नहीं करने वाला, मैं करूँ भी अभी करूँ, ऐसे उत्साह मेरे काम न करने के लिए। घर में ये माया है, अगर ऐसे हो जाए अब उसमें काम मैं करूँ या आप आराम करो, आप आराम करो, अगर काम मैं करूँ आप आराम करो, तो आपस में स्नेह हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। लड़की ब्याह करके आती है और काम ज्यादा करती है, घर वाले सब राजी हो जाते हैं कि बहू अच्छी आती है भाई, अच्छी। अरे वो काम तो करना पड़ता है भाई, दुख पाकर करो तो सुख पाकर करो, अपने काम लेकर करो तो तपस्या होती है अपनी, अपना अहंकार भटता है या दूसरे को आराम मिलता है। दान पुण्य आप करते हो, ब्राह्मणों को भोजन दो, साधुओं को ब्राह्मण दो, गरीबों को भोजन दो, तो भोजन देने से आराम मिलता है दूसरों को, उससे हमारा पुण्य होता है। तो घर में काम करने से दूसरे को आराम देने से क्या पाप होता है? आप जाकर विचार करो, औरों को मौका दिया आराम का, सुख का और परिश्रम का काम अपने लिया अपने हाथ में, तो इससे पुण्य होगा बहुत बड़ा भारी। चीज वस्तु दान देने में तो जिनके पास ज्यादा चीज है वो ज्यादा दान करेगा, और जिनके पास नहीं है कैसे दान करेगा? पर ऐसे पास किसी पास नहीं है, ये सब धनवान है, सभी कह सकते आप तो आप आराम करो मैं काम करूँ, वो कहने के आप सब मैं काम करूँ, पैसे एक काम करेगा तो उसके लिए बोल हल्का हो जाएगा, और वो तू कर, वो कह तू कर तू कर, फिर कोई करेगा तो वो समझेगा कि बड़े आदमियों के पास में नहीं बैठना, क्योंकि पानी लो तुम पानी लाओ तुम ये छोटा है छोटा रंग पड़ेगा, तो अब तो आ जाएगी हम नहीं छोड़ेंगे। और मैं करूं में उत्साह हुआ, काम करने में उत्साह होगा मन में, और चित्त में शांति होगी। और निर्मम निरंकार मार्मिक बात, शास्त्रों की गहरी बात, वो आ जाएगी आप आसन में, सीधी सीधी बात में। आप काम धंधा करोगे तो अभिमान कैसे रहेगा अपना? आज अभिमान में ठेस लगे तो वो ठीक ठीक है, हमने वो खुश रहो खुश कुछ बैठे जिसमें हम बड़े आदमी हो गए। ये बड़े आदमी आए तो बाहर ज्यादा होगा डूबेगा जल्दी, ये लड़का होगा तर जाएगा, आफत है ये। परंतु आफत को आज बड़ी उन्नति मानते हैं, भोगों में रात दिन लग रहे हैं, संतान हो नहीं, भोग भोग खोरे भोग हुआ संतान हो नहीं, कितनी बुद्धि मारी गई है, ये क्या आश्चर्य जैसी बात है। हमें बड़ा आश्चर्य आता है, अपने आराम के लिए सृष्टिबद्ध हो जाए मनुष्य जन्म दुर्लभ है संसार में, भगवान ने कहा है वो मनुष्य जन्म नहीं लेने देना, ये आज सभ्यता होगी। हिंदुओं में मैं पूछता हूँ 2-3-4 बस 3-4-5 ज्यादा संतान नहीं है क्या? बंद कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया। जगह जगह मैं सुन रहा हूँ क्या है, आराम करते हैं आराम, आराम से ही आपका काम बिगड़ा है सभी। अगर आराम नहीं करो, अपना उद्योग ठीक तरह करो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तब तो ज्ञान हो जाए, आपके पुरुषार्थ हो जाए, निर्भंग कहा हो जाए, ऐसा ब्राह्मी स्थिति ब्रह्म की स्थिति परमात्मा की स्थिति हो जाए। अभिमान मिटेगा, जो जो अभिमान मिटेगा तो यहाँ उन्नति होगी, जो अभिमान बढ़ेगा जो पतन होगा। तो सीधी सरल बात है, घर में ऐसा अपने राज हो, बहू के मैं काम करूं, सासू के मैं काम करूं। मैंने घर देखे हैं, बड़े उत्साह से काम वाले घर में देखे हैं, और काम तू कर ऐसा देखा है। बहुआ कहती है सासू को तुम काम करो, बेटा कहता है बाप को काम करो, ऐसी कहता है शिक्षा देता है, चेला गुरु जी उसी कहता है, ऐसी आज दशा हो रही है। ये जो आज्ञा पालन करना चाहिए, पूज्य भाव है आदर भाव है, वो नष्ट हो रहा है, ऐसा भाव हो रहा है तो बहनों माताओं से कहना है, भाइयों से कहना है, आपस में प्रेम का बर्ताव हो। प्रेम जब बढ़ेगा तो ठहरो मैं करूंगा, तो कहते मैं करूँ, फिर कोई काम करेगा किसी को नहीं पड़ेगा। भाई प्यास लगी है, जरा बूढ़े हैं, अरे बूढ़े तो मैं लाऊं, चढ़ते तू तू चढ़ मैं लाऊं, तो कोई भी लाएगा उसको बड़ा उत्साह होता, अरे तू ला पर लड़ना पड़ेगा किसी को, बाहर हो जाएगा उसे बड़ी आफत हो गई। एक काम केवल केवल जैसे भाव मात्र से आपके उत्साह रहेगा और प्रेम से प्रेम बढ़ेगा, आपस में स्नेह बढ़ेगा, आदर बढ़ेगा, फायदा होगा, लाभ होगा, आपको बहुत लाभ होगा। निर्ममो निरहंकार सशांति मधिगति ऊंची से ऊंची स्थिति, ममता अहंता का त्याग करना, वो साधारण काम में आ जाएगी, आपके व्यवहार में बात आ जाएगी। इतनी सरल बात है, कितनी बढ़िया बात है। अब निर्ममो निरहंकार हो जाए, आप बैठे काम करो। बूढ़ी बूढ़ी माताएं काम करती है, जवान जवान लड़कियां काम करवाती है, बैठी रहती है, वे कहती नहीं तो भी काम पूरी करे। अरे जब बाहर से आ जाए आदमी, कहते बूढ़े आदमी काम कर रहे हैं तो बुरा लगे, हम बहुत जमाने काम कर रहे हैं, हम बहुत है, पर उनसे रहा नहीं जाता, इन्हों काम किए मैंने रहते ही रह नहीं जाता। ये बात कहेंगे, काम तो बूढ़े करेंगे यार, उसको फिर उलाना देंगे कि हम बैठे गए, पर हम क्या करें, यानी काम करने की आदत है, ऐसे रहा नहीं जाता। हम कहे क्यों माँ जी आप काम क्यों करो, पर हम तो करते ही है। अब दूसरों के सामने करें निंदा और आप करें प्रशंसा, हम तो ऐसे ऐसे हैं। तो भाई ये नहीं, सीधी सरल, सांप टेढ़ा चलता है परंतु बिल में बढ़ता है, तब टेढ़ापना मिट जाता है, सीधा होता है तो बढ़ता है। ऐसे ही आपके ठेढ़ा पड़ा ये संसार में चलेगा और बुरी तरह से मरोगे, और सीधा पड़ा हो जाए, सरल हो जाए, आपस में शांति करो, प्रेम प्रेम प्रेम बढ़ता होगा। आप बड़े हो आदमी हो, क्योंकि घर में आपके रुपया ज्यादा हो गया, आप बड़े हो गए। ये बड़ी पार्टी है सब, बड़ी पार्टी का अर्थ क्या हो गया कि रुपये ज्यादा है बस बड़े हो गया, अरे रुपया थोड़ा हो गया छोटा हो गया। आप उद्योग करते नहीं, मुफ्त में रुपये बढ़ गए तो आप बड़े आदमी हो गए, रुपये वाले, और रुपये से रुपये छोटे हो गए। तो क्या होता है कि गरीब आदमी आपके से काम करते हैं, अब ये काम करने वाले साधु थोड़ी है, वे भी गिरती है, वाले स्त्री है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, उनके भाई है, संबंधी है, कुटुंबी, वे भी जैसे आप कर ग्रस्त हो ऐसे ही ग्रस्त वे है। तो वे आपके घर का काम करके आपसे पैसे भी ले जाए और अपने घर का ही काम कर दे, और साधारण आदमी यूं कहते हो। और मैं कहता हूँ बड़े आदमी वे है जो अपने घर का काम करे, आपके घर का भी काम करे, दो घर का काम कर दे, वे बड़े हुए। आप अपने घर का काम नहीं कर सकते, बड़े कैसे हुए? अपना घर का काम भी आप कर नहीं सकते, दूसरे नौकरी से उतर रही तो आप बड़े कैसे हुए? पैसा ज्यादा हो गया, बड़े हो गया, बड़े हो गया। पैसा आना जाने वाली चीज है, स्वभाव में नहीं है। स्वभाव में आदत में अच्छी बात होगी तब आप बड़े होंगे। बार बार किसी से बड़े बड़े नहीं होते। कृपा राखो कृपानाथ, आप स्वयं अपना स्वभाव अच्छा बनाओ, आदत अच्छी बनाओ, जहां जाओगे वहां सोफा होगे। लड़की होती पाप फिर भी सुख पाती है और ससुराल में सुख पाती है, काम करे उत्साह से काम करे, सब प्रशंसा करते उसे, बहू अच्छी आई हमारे घर में, अच्छी बहू आई। अगर काम नहीं करे तो मैरिज में प्रशंसा नहीं होती, वो मन में समझते हैं मन आराम करती है, ये आराम काम का नहीं है। तो दूसरों को आराम देना है ये बढ़िया चीज है। तो वे गृहस्थ है, गृहस्थ गृहस्थ वे काम करते, आप घर में कर नौकरी करते हैं, तो वे नौकरी करने वाले आदमी है और अपने घर में ही काम करते हैं, गृहस्थ होते हैं, दो घरों काम है, दो आप एक घर काम नहीं कर सकते। अरे बड़े आदमी कहलाते हैं, बड़े कैसे हुए? अपने घर का काम पूरा कर नहीं सकते। इस वास्ते ऐसे प्रेम से बर्ताव किया जाए तो महाराज घर एक आप यूं परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। निर्ममो निरहंकार सशांति मधि ऐसी ऐसा ब्राह्मी स्थिति, 72 श्लोक है दूसरे अध्याय का। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नहीं नाम प्राप्ति मोहती निर्मो निरंकार से स्थिति ब्रह्म की स्थिति होगी ब्राह्मी स्थिति पार्थ। तो निर्मो निरंकार बात है हरेक काम करने उत्साह रहे। काम नौकर करो अच्छी बात नौकर काम करो। मैं नौकर काम क्यों करो नौकर ये पैदा हो जाए दृष्टि चाहिए दृष्टि। वो एक एक दृष्टांत है कहने का याद आ गया। एक शेठ थे उनके सात बेटा थे सात बेटा के छह जनों ने ब्याह कर दिया। सात में छोटे लड़के का ब्याह किया। ब्याह करने के बाद जब विरागमन हुआ मुकुलाव हुआ तो वो छोटी बहू भी घर पर आई। घर पर आई तो छह विशेषण छह जेठाने जी तो उस महीने में ऐसी रिवाज थी इतना धन होने पर भी घर की माताएं रसोई बनाती थी ये तो नौकर रसोई बनाता है। नौकर के भीतर होती है नौकरी हो जाए जट आफत मिट अच्छी बात है। अरे माँ भोजन कराती है ना बेटा एक फल और ले ले और ले ले और ले ले और ले ले दो सर माँ खुश होती है। और नौकर क्या मतलब है थोड़ा बढ़ाना पड़े अच्छे पड़े पाप कट ऐसी जाए उनको पाप हाउस में होते मित्र में तो वे स्वयं रसोई बनाते थे। तो छह जेठानियां रसोई बनाती थी। उसने देखा कि ठीक है मेरे पिता ने कहा अच्छे बाप की बेटी है बाप ने सिखाया कि बेटा जहां जाओ काम धंधा अपना करना हाथ से करना हर एक नहीं रहना परतंत्र नहीं होनी आप काम नहीं करते वो परतंत्र होता है। दूसरी बात एक बड़ी मार्मिक बात है आप स्वयं रसोई बनाओगे तो इतने समय में इतना घी खर्च होता है इतना ये कट आधा इतना होता है नौकरी का दर्शन इतना खर्च हो गया घी खर्च हो गया और हो गया कैसे हम जानते हैं आप रसोई बनाए नहीं जानोगे तो वो कह देगा कितना खर्च होता है हाँ साहब होगा होता है तो कह रहे होता कैसे हम जान जानते हैं रसोई भ्रमण बनाते तो आप ठीक तरह से करोगे तो वस्तुओं की रक्षा होगी आदमियों की रक्षा होगी यार आदमी भी इसी देवते सब लोग आप काम करेंगे यार आप बड़े बड़े उसमें काम करते नहीं जानते हो नहीं तो शायद नहीं तो हो गया सर इतना घी खर्च हो गया इतना ये खर्च हो गया हाँ सब हो गया हो गया हो गया। तो निरर्थक वस्तु नष्ट करनी है कोई प्रशंसा की बात नहीं है प्रशंसा की बात है जिसे सब सुख पावे सब आराम पावे। तो वह छोटी बहू ने क्या किया कि सुबह उठ करके अपना स्नान कर और कपड़े नए पहन कर और रसोई में जाकर बैठ गई पहले सर से पहले रसोई बनाने लग गई। तो सास ने कहा दूसरे चरण ने कहा कि विधि तुम क्यों रसोई बनाओ अब तुम आई हो और तुम आराम करो। वो कहते मैं तो आराम इस बात में है आराम किस में है कि मैं रसोई बनाऊ भोजन करो। तो वो रही बैठगी सब आज एक टाइम तो मैं रसोई बनाऊंगी। तो फिर बनाने ऐसी विचार किया देखो काम करने से एक प्रचार होता है और बात करने से प्रचार होता है। यदि चरती श्रेष्ठ तत्व देवे तरोजना सहत पवन गुरुदेव लोक सद बढ़ते। गीता में कहा जो श्रेष्ठ पुरुष आसन करता है वैसे आसन जिसे करते हैं और वो जो कहता है वैसे आसन करते हैं। दो बात है अच्छी बातों का प्रचार कैसे हो कि हम करें और औरों को कुछ करने को कहें ये दो बात प्रचार होता है। तो यद्य आचरती श्रेष्ठ तद ये मित्रों जरा जो जो श्रेष्ठ पुरुष आसन करता है तब तब ए पांच शब्द है पांच यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव पांच शब्द है सत प्रमाण उपदेश में सयत प्रमाण करते लोग बढ़ते यत तदो है। मानो करने का असर पड़ता है पांच गुणा और कहने का आवाज का पड़ता है दो गुणा। किसका के जो तीन काम करता है उसका जो करता ही नहीं कहता है उसका असर नहीं पड़ता। व्याख्यान देने वाले हम बहुत देते हैं परंतु असर किसका पड़ेगा जैसे आसनों में बात है उसका असर पड़ेगा। जैसे आसनों में बात नहीं, कोई कहता है, लोग कहते हैं ये तो हमारे हमारी प्राइवेट लाइफ है, हम मेरी भक्ति है जो गाँव का गाँव, ये तो हमारे भक्ति का है, हम बात कहते अच्छी है। अरे भैया कहते हो तो आसन में लाओ, अगर अच्छी बात कहते हो, अच्छी बात मानते हो तो काम में लाओ, अरे काम में नहीं लाओ तो अच्छी बात कैसे हुई, कोई कहने में अच्छी बात कैसे हुई, अच्छी बात है तो काम में लाओ, अरे काम में लाओ तो अच्छी बात है, अरे काम में लाते नहीं, नहीं ऐसा प्राइवेट नहीं बाबा, ये खुशी भक्ति के तो भारत जो मर्जी है वो करेंगे, ये नहीं है भाई। यद यद आचरती शेष तत तत एव उतरोजना, जो आचरण शेष पुरुष करता है वैसा वैसा ही आचरण औरों को पूरा असर पड़ता है, ऐसा प्रमाण करते उसे असर पड़ता है। तो वह लड़की थी काम करने वाली, उसने कहा कि मैं बैठी हूं, तो वह रसोई बना ली, दिन में वो जब कमरे में आई सब भोजन कर लिया तो सासू पहुंची, सासू ने जाकर कहा बहू तू क्यों रसोई बनाते, छठ जेठने थे छठ तो तीन दिन से बारी आती है, तू क्यों करे बीच में रसोई, तेरा हम लाट रखते हैं। उसने कहा माँ जी मैं तो लाट उसमें समझू जो मैं काम करूं, मैं हम बैठे मैं क्या करूं काम करूंगी, तो तू क्यों करे। तो उस लड़की ने बात कही, ध्यान देना सुनना ये बात, कि माँ जी आप ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराते हो, आप साधुओं को भोजन क्यों कराते हो, आप मेहमानों को भोजन क्यों कराते हो, क्या उसे पुण्य होता है, तो क्या घर वालों को भोजन के पड़कर पाप होता है, घर वाला कोई भोजन करे तो पाप होता है क्या, पुण्य में थोड़ी तो होता है। तो सर अन्न आपका चीज आपकी काम मैं करूं तो मेरे को भारत पुण्य होता है नहीं होता है, सासू यादव बात तो ठीक कहती है, छोटी छोरी है बात बढ़िया कहती है, सासू का असर पड़ गया, तो इस वास्ते मेरे को काम करने दो मैं भी काम कर लू तो सब भोजन करेंगे तृप्ति होगी कि नहीं, कि होगी तो होगी तो बड़े पुण्य होगा हमारे को, काम धंधे अन्न आपके घर का रसोई आपके घर की चीज सब आपके घर की, पर काम मैं करूंगी तो वो पुण्य तो मेरे को होगा कि नहीं होगा, हाँ वो करो तो होगा। तो सासू भी मन में आई कि बात बढ़िया कहती है, तो दूसरे दिन सासू जार बैठे रसोई में, अब क्या हुआ सासू खाने लगे तो दूसरे पूछे गए सासू आप खुशी भोजन करो, कहते देखो हम तो थोड़ा भी रहने वाले हैं, तुम तो फिर भी काम करोगी, हमको मौका कब मिलेगा, हम तो मर जाएंगे, थोड़ा दिन हम जीने वाले, आप छोटे हो तो आपको बहुत मौका मिलेगा, ये मौका मिल जाए हम काम करेंगे, कि क्यों कि मौका मिलता काम करने में पुण्य होता है, ये छोटी बहू ऐसी आई है सबका सबका पुण्य लूट लेगी, अकेली लूट लेगी सबको, थे बैठे राजी हो जाए काम करे, काम करे मैं पुण्य होगा इसको, क्यों ये काम करती है सब गई। उसे महाराज जी किया तो काम आप शुरू कर दिया, आठ पहले ही चार छह अब हुई आठ, एक छोटी बहू होगी एक सासू चार होगी, अब चार दिनों से रसोई आती है, तो छोटी बहू ने देखा तो हम तो ठीक काम करती थी, अब तो फिर बहुत देरी हो गई, तो पुरानी चक्की पड़ी थी, अपने पति को कहा गेहूं लाओ घर से, तो गेहूं का बोरा मंगा लिया और दिन में साफ किया, उन्होंने साफ करके और सुबह जल्दी उठकर और चक्की चलाई, चक्की पेश कर गए और आपने उसी बारी उसने जाकर रसोई बनाई, लोगों ने कहा आज क्या बात है, आज फलके बड़े स्वादिष्ट होते हैं, चक्की में गेहूं पिसाते हैं गर्म गर्म होता है और जल जाता है, और हाथ का पिसा हुआ आटा होता है उसमें जलता नहीं सार रहता है, अच्छा अच्छा जायका अच्छा है समय, और फलका बड़ा बड़े प्रेम से उत्साह से जितना काम उत्साह से करता है वो सात्विक होता है, और डब करना पड़ता है तो वो सात्विक नहीं होता काम, अरे दूसरे काम है तो लोई चढ़ा दूसरे पर तो खून किसी अपनी ये जाए तो आराम होता है, इस तरह से वो ऐसे क्यों मेरे कमरे भाई आज साग अच्छा बना था आज रसोई अच्छी बनी, तो लोगों ने कहा बात क्या है, तो लोगों ने पूछी तो स्त्रियों को, ऐसे में छिपी हुई बात थोड़ी रहती है कि पुरानी चक्की है उससे आटा पिसर गया। तो कहने की ये बात ठीक है, क्या काम करना चाहिए। लोगों ने कहा तू आटा क्यों पीसती है, अपने कोई पैसों की कमी नहीं है, बहुत पैसे है। कहते मैं लोग नहीं पूछते हूँ कि पैसा खर्च नहीं हुए, शरीर अच्छा रहता है। मेरे पिता ने कहा बेटा काम करना, जब तक तुम्हारी शक्ति है काम करो अच्छी तरह से, शरीर निरोग रहेगा, रोगी नहीं होगा, बालक सो रहे होंगे और प्रतिष्ठा होगी। इस वास्ते कहा जो मैं आटा पीसूं, जो कि इतने आटे करें क्या करें, आप निकल बेच दो। पति ने अपने अपने पति एक चक्की लाओ, एक चक्की हमारे घर में सब में, अब दो दो ढाई हजार पूछे करें क्या, करो बिक्री कर दो, हम क्या करें, कि हम तो काम करेंगे कि काम से शरीर अच्छा रहता है और काम अच्छा होता है, क्या अच्छी बात है काम करो। अब इस तरह से भोजन करे सब, तो अब सबने सबने करा कर वो आटा मेरे ही लगे, अब सब पीछे लग गई। तो छोरी ने समझा कि वो क्या करें, दूसरी चने करने लग गई। तो सुबह जल्दी उठ करके और झाड़ू दिया, तो झाड़ू देने वाली एक लुगाई आती थी, वो झाड़ू देने समझ गए, वो अपने कर्म में दूसरे कमरे में बारे बरिंडा में सब जगह झाड़ू दिया। सुबह जल्दी उठ कर गए, सासू ने देखा, सासू ये काम करती तो क्या करती है ये, कह रहे वो झाड़ू देना अच्छा रहे, कि झाड़ू देने में क्या फायदा है, आपने सुना नहीं, रामायण सुना नहीं आपने, रामायण सुना है तो भगवान मोटा मोटा मुनि जन्ना आश्रम मुखी ने सबरी ने घेर जाय छे रे वालो भक्ति तने बस थाय छे। सबरी घर गयो, सबरी महाराज संतों का रस्ती बाजार करे साफ कर देती, कंकर फेंक देती, बड़े द्वार थोड़ी बिछा देती, पंपा सरोवर जाए तो कांटा न चुभे, उन्होंने कंकर न चुभे, ऐसा काम करते हैं। ऐसा काम करने वाले के मोटा मोटा मुनि जन आश्रम सूर्य बड़े बड़े महात्माओं के संत नहीं गए और सबरी घर भगवान का नाम समझ गए, क्योंकि वो ऐसे करती थी। सब लोग नीचे समझाए, नीचे नीचे बड़ी ऊंची, भगवान मेरे घर पहले गए। तो इस वास्ते काम करना दूसरों के आराम के लिए, उससे भगवान पद प्रसन्न होते, राजी होते भगवान, इस वास्ते मैं करती हूँ। तो सासू ने समझा, अब मारे कोई जो जल्दी उठे वही झाड़ू देव अभी, तो उसने समझा क्या करें। तो मैंने विचार किया कि एक नौकर आता था घर में, एक हुआ कुएं से पानी भर कर गए, नौकर सुबह सब भर देते अच्छी तरह से, दिन भर सब काम करते। वो छोटी बहू ने अपने जल्दी उठ कर गए और कुएं में खेस कर पानी भर दिया सभी। अब बैठे वो पानी भरने वाला आया, वो बैठा है, शेर वाले बैठा क्यों है, क्या करूं, कि जल भरा है सब, पहले सुनेंगे जल भरा है, सब भरा है जल। तो सासू पहुंची बहुत छोटी बहू ने घर में, बहू ने आप हल्ला मत करो, आपको मालूम होता है वो तो गांव भर को हिला कर दिया, सबको आप कह देते हो हमारा काम चला जाता है, तो पानी तू क्यों भरा, नौकर है काम करने वाला, नौकर करता है, नौकर करता है तो नौकर का काम चलेगा, पानी का कितना पुण्य है, अन्न का पुण्य है, उसका बैठा मातम नहीं सुना आपने, कि सुना तो है, तो उसे पानी कितना मालूम है, प्याऊ लगाते हैं लोग पानी लगे, तो प्याऊ लगाने में पीते हैं उनको पुण्य होता है, घर वाला भी पीने से पाप होता है। बात तो भी ठीक कही है ने, रोटी तो खावे एक बार दो बार खावे, ये पानी कितनी बार पिए, पग धोए हाथ धोए खुला करे, पानी बहुत काम आता है, पानी काम बहुत ज्यादा काम का है, इस बार से पानी भरना बड़ा बढ़िया चीज है। दूसरे सेठ बोले किस आदमी को जवाब दे दे, पानी भरना अपने है पूछो भाजी। वो जाकर अपनी सासू के पास में के पिताजी कहो जवाब नहीं दे और काम में लगा दो, इसे पैदा कैसे होगी, बालकों का पालन कैसे होगा, लोभ नहीं है, लोभ की बात नहीं है, इनको रखो नौकरी इनको मिलनी चाहिए और इसके पांव काम करना चाहिए, आप काम कर दे। अब पानी के ऊपर बैठे तो सासू पहुंची आप हंसने लगी, बूढ़ी बेचारी हाथ में फाला हो गया। माँ जी आप क्यों करो? अरे भाई पानी का पुण्य ज्यादा है, अब जेठों ने आए गए जाओ भाई, जो पहले जाए वही हो जाए, भाई पहले जाए वो ठीक है। इस तरह से काम धंधा सभी करने लगे। अब काम तो हो गया कम ही, आप ज्यादा नहीं तो होता क्या? काम तो ज्यादा होता है, आदमी कम होते हैं, इस वास्ते नौकर रखे दूसरों को, क्योंकि दूसरे में काम कौन करेगा? ऐसे काम रखे तो नौकर कम हो जाए। अब काम ज्यादा, काम कम तो हो गया, आदमी ज्यादा हो गए। तो बहू ने देखा कि तो हम तो दूसरे ने ले लिया, तो रसोई भोजन करने वाले आदमी आवे, वो भोजन करके जाते ही एक नौकरी नियुक्ति कि तुम थाली मांग दिया कर, तो थाली गिलास कटोरी वह मांग दिया करे। तो छोटी बहू ने क्या किया कि वह राख लेकर बैठी दूर, वैसे पहले बैठ गई, जो भोजन करके उठे चट थाली धोटी ले गए, क्या बड़े मांग साफ कर दे। सासू पहुंची, बहू ये क्या करती हो तुम, क्या क्या करती हूँ, बर्तन मांझती हूँ? कहते तू चाहे कि इसे पैसा पैदा हुआ, खर्चा कम लगा, तेरा गहना खराब हो जाएगा, तेरा कपड़ा खराब हो जाएगा, गहना घिस जाएगा, इनमें फायदा क्या होगा? माँ जी गहना और कपड़े के लिए नहीं करती हूँ मैं, पांडवों का जब युग हुआ उस युग में सबसे पहला पूछा किसा भगवान का हुआ, और काम करना पतला कैसे उठाई, भगवान ने उठाई सबकी पतला, तो पतला उठा ऊंचा काम है क्या? भगवान कृष्ण ने उठाई पतला, इस वास्ते उठना मातम ज्यादा है, इस वजह भगवान कृष्ण काम किया वो काम करो, कैसी बात है मुझे कहा गया जूठन उठाने उठी थाली मारने बहुत पुण्य की, ज्यादा पुण्य की बात है। अब सब तैयार होगी, सब अब तैयार होगी, वो दो तीन तैयार तैयार भोजन करके बैठेगा आदमी तैयार रहे। सासू के क्या करती हूँ मैं, क्या थाली मांझे? सड़ गया मैं मांझू थाली, ये भोजन करता है तो वह बहू बोली कि देखो माँ जी इस थाली पर मेरा अधिकार है, मेरे पति देव की थाली है, गिलास है, कटोरी है, मैं मांझूंगी, मेरा अधिकार है, बेटा जा तेरी है, तेरा पति पीछे है, बेटा मेरा पति पहले है, मेरा अधिकार रख लूंगा। बेटा अच्छी बात है, बेटा था वही है तो मैं मांझूंगी। ऐसे लड़ाई होने लगी। महाराज घर में यूं क्यों जो हर एक काम करने में उत्साह से काम करे, छोटी बहू तो काम करके जो काम सिखाना है वो बढ़िया बात है, केवल कहने से बात नहीं होती। मेरी व्याख्यान दे दिया, व्याख्यान में क्या जोर आया, काम करे तो पता लगे, बातें कह दो काम में लावे। ऐसा हुआ तो उसमें हो गया प्रेम, आपस में प्रेम, जहाँ प्रेम बढ़ता है वहां लक्ष्मी बढ़ती है, लड़ाई होती है लड़ाई लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। लक्ष्मी बढ़ी तो सेठ था बड़ा दयालु, उसने समझा लक्ष्मी बढ़ी है तो बहुओं को भी कुछ पता होना चाहिए, ये जो लड़की के लिए गहना है ससुर को कहते गहना कहते कितना दोगे, कितना गहना देंगे, ससुर देवे चाहे पिताजी देवे, भाई देवे चाहे देवजीठ देवे, कोई देवे वो स्त्री को जो दे दिया जाए वो स्त्री का गहना स्त्री धन होता है, उसमें कायदा पति का भी नहीं होता, वो अपना दे दे बात एक अलग है, मैं हक तो वो स्त्री धन होता है। स्त्री का गहना करने का तत्व तात्पर्य हमारा ये श्रृंगार नहीं था, पहले श्रृंगार है श्रृंगार नहीं है, स्त्री धन होना चाहिए, वो स्त्री गहना स्त्री धन है, वो पुरुष का भी अधिकार नहीं है, केवल स्त्री का अपना प्राइवेट धन है। तो इस तरह से वो गहना बढ़िया बढ़िया, तो सेठ ने गहना बना करके पांच पांच छह छह रोड़ी सोड़ी और आदमी धर दो सब सब कमरा में धर दो, सब कमरा में गहना आ गया। छोटी बहू के गाँव में पहुंचा, पिताजी चले गए, छोटी बहू गहना दो एक दो जोड़ी लेकर पहुंची बड़ी जेठानी के पास, के गहना आप रखो, के गहना दे गए हमारे पिताजी सबको दे गए, सब दे गए, सबको जरूरत होती, आपके लड़का है लड़की है प्यार करोगे बनोगे, मैं देख आएगी, मैं अकेली हूँ, मेरे कोई छोरा है कोई छोरी, मैं क्या करूंगा गहना पिता चीन दिया वो भी तिजोरी भरी है मेरे पास में गहना है माल बहुत है क्या नहीं माना दिया है वो तो रख गया ही गहना ऐसे सबसे छाने वगैरह में गहना रख गया ही सासू ने देखा सासू ने पूछा कि भाई बहू तू ये क्या करती हो कि माँ जी दान पुण्य फल है कि नहीं कि दान पुण्य फल होता है तो घर वालों को देने पाप होता है ये बात तो ठीक है मेरे कौन पहले बताओ मैं अकेली हूँ मेरे को छोरा नहीं कोई छोरी नहीं छोरा भाई आ गए तो बहू आवेगी मेरे पास गहना चाहिए छोरिया आया जब ब्याह करेगा तो इन्हें गहना देना पड़ेगा इन्हें खर्चा है मेरे खर्चा है नहीं इस वक्त मैं क्या करूँ तो वह सासू ने कहा शेठ से कि शेठ जी आपने गहना दिया मैं अपनी तरफ दूंगी शेठ राज बहुत अच्छी बात है देखो आप तो मना करते थे तो कितने गहना क्यों देते हो इतना कपड़ा क्यों देते हो ये पहले क्या करेगी तेरा बोला ऐसे करती थी तेरे मन में आई देने की देखो आप बना दू गहना अब वहां सासू देने लगी यार वही देने लगी वही देखो देना ठीक है कपड़े पट गए साड़ी आई हमारी बेटी साड़ी आई कर गए पैदा हुई ज्यादा शेर ने कहा भाई अपना धन है तो हस्तियों का धन भी बढ़ना चाहिए उनको साड़ियों नहीं दी तो सबके वो देने लगा वो देने लगा देखिए ध्यान रखिए एक बात याद रखो निर्ममो निरहंकार सशांति मदिवसति ऊंचे से ऊंची बात निर्ममो निरहंकार जितना आप गहना दोगे तो आपकी ममता छूटेगी नहीं आप औरों को दोगे तो ममता छूटेगी काम धंधा आपको तो अहंता छूटेगी अरे निर्मम निरंकार शांति की प्राप्ति होती है ऊंचे से ऊंचा काम है साधारण व्यवहार में परमार्थ गीता की इतनी प्रशंसा क्यों है गीता व्यवहार में परमार्थ सिखाती है घर का काम को वो श्रेष्ठ कर्मणि अभी रहता संसिद्धि लभते जरा अपने अपने कर्तव्य काम ठीक करो मनु संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है तो व्यवहार में परमार्थ सिखा दिया घर के काम में परमार्थ सिखा दिया साधु बढ़ने की जरूरत नहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं काम धंधा करो सबने आराम पहुंचाओ सबने सुख पहुंचाओ आपस में प्रेम रखो अपने संसार में सदा प्रेम था आज खटपट हो रही है बहुत लड़ाई हो रही है क्यों हो रही है स्वार्थ बढ़ गया आराम बढ़ गया अपना आराम लेंगे संत सज्जनो ऐसे प्रेम से काम करो जो संत बढ़ेगा उनसे लक्ष्मी बढ़ेगी जहाँ संपदा संपत्ति नाना जहाँ कर विपत्ति निदाना जहाँ संप होगा संपत्ति आवेगी लक्ष्मी बढ़ेगी धन बढ़ेगा प्रेम बढ़ेगा स्नेह बढ़ेगा आपस में प्रेम बढ़ेगा लड़का लड़की देने वाले पुरुष भी ऐसा घर देते हैं हमारी पुत्री दी जाए तो पुत्री सुख पावे कैसे दी जाए ऐसे घरों में दी जाए जिन घरों में प्रेम हो आपस में स्नेह हो शेर जी जयदार दी सगाई करते तो पूछते थे छोटे छोटे छोरे को पूछते तारी माँ काम करती है ताई काम करती है नहीं वे करती है नहीं कैसे करती है घरों में आपस में प्रेम हो तो अपनी कन्या भी सुख पावेगी एक हाथ में आदमी लड़ाई कर तो कई काम करी छोरी भी आए काम करने लड़ाई वाली एक बहू आई लड़ाई वाली घर में कड़े गाल देती है अरे अलग हो जाती है 5 साल तो भाई बेड़ा कैसा लगे प्यारा जे बायों का हुक्म सर तो कर दे न्यारा न्यारा अलग अलग सब हम काम क्यों करें ये काम हो करो तो ऐसी छोरिया है तो छोरिया ने बाप शिक्षा ऐसी दे अच्छी शिक्षा दे बेटा जिन घर में जाओ उनको काम करो नहीं तो क्या गए शिक्षा दे छिप कर धरने इकट्ठा करो क्योंकि अलग अलग होंगे जो 5 आए अलग अलग हो जाएगा तो तेरे कम आवेगा पहले अपने इकट्ठा कर ले तेरे हो जाएगा अरे ये कड़ा क्यों मचाओ घर में कड़ा हो जाएगी ऐसी ऐसी शिक्षा दे ऐसी शिक्षा मत दे महाराज जिसमें परमात्मा की प्राप्ति हो जीवों का कल्याण हो ऐसी शिक्षा दो जिससे उनका भी उद्धार हो जीवों का भी उद्धार हो और परंपरा सदैव उद्धार रहेगी गृहस्थ आश्रम में कैसी कोई बात है तो अपने कन्या लेनी तो भी अच्छे घर में अपने कन्या लेने तो भी अच्छा घर हो तो लेना तो कन्या ले जाए उसको सुख जो दी जाए उसको सुख इस तरह उस घर में तेरा प्रेम प्रेम बढ़ा हुआ है। हरेक काम धंधा करने में सोने आपस में काम करती देरानी जेठानी सब मिल करके, नहीं तो आज के मेरे छोड़ा ठीक नहीं, आज मेरा मन दुख है तुम्हारा दुख है, तो आप देखो रसोई तुम बनाओ कौन बनाओ, तो मेरी बारी है नहीं गया, मैं बनाऊ कितना आराम रहे कितनी आनंद रहे कितनी अशांति की बात है। ऐसे आपस में प्रेम बढ़ेगा। इसमें गहरी बात बताइए आपको, याद रखना गहरी बात, निर्मम और निरहंकार ऐसे शांति मत गति, निर्मम और निरहंकार ममता अहंता का त्याग करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा ब्रह्म स्थिति होती है। अरे ये बिल्कुल सीधी साधी बात, घर की बात अपने प्रेम होगा, और ऊंचे से ऊंचे दार्शनिक बात निर्मम निरहंकार, जितना काम खट करके स्वयं करोगे उतना अहंकार कम होगा, नहीं तो बैठी रहती माताएं बुरा मत मानना भाई, क्षमा करना को बात कहता हूँ, बैठी बैठी माताएं मोटी मोटी हो जाती है, उठाने वाले लोग रोएंगे लाश मोटी है क्या फायदा, बताओ अरे काम धंधा करो तो शरीर निरोग रहेगा अच्छा रहेगा ठीक होगा, फायदे की बात है तो काम में फायदा होगा, बैठे भाई योग करो तुम करो तुम करो बैठे, फायदा नहीं है भाई, फायदा आप अच्छा काम करोगे तत्परता से तो आपको फायदा है, बैठने में कोई फायदा है क्या, क्या क्या लाभ होगा बताओ, क्या दुनिया को शिक्षा मिलेगी, क्या आपको शिक्षा मिलेगी, और क्या आपका कल्याण और क्या दुनिया कल्याण होगा, तो आश्रमों में आप लाओ अच्छी बातें और उत्साह से काम करो, बड़े उत्साह से उम्मीदवारी से जहां जाओ जिस क्षेत्र में रहो उस क्षेत्र में काम करो, उस क्षेत्र में अच्छा काम करो, क्षेत्र का सुधार हो जाएगा। आज के जमाने में नौकर काम नहीं करते, नौकर काम करते हैं काम तो कम करना पड़े पैसा हमें ज्यादा मिल जाए, मालिक कहता है काम तो ज्यादा करें पैसा कम खर्च कर दें, दोनों आपस में लड़ाई होती है, वो काम कम करते हैं, मैंने देखा काम करते हुए बैठा है धीरे धीरे धीरे उठा धीरे धीरे चलते धीरे, तो भरे मरो कोड़ा धीरे जल्दी जल्दी से करो तो काम बढ़िया होगा जल्दी होगा, मन करते नहीं, मन में खोट पड़ी हुई काम तो कम करे पैसा ज्यादा ले लेंगे, और मारे कहे पैसा तो कम लगे काम ज्यादा हो जाए, दोनों आपस में नहीं तो मालिकों को यह चाहिए गरीबों के घर में पैसा ज्यादा पसे, और काम करने वाले चाहिए कि जितना पैसा आवे जिसको ज्यादा घर में काम पहुंचे तो हमारा पैसा शुद्ध होगा, और आप कहते हमारी चीज शुद्ध होगी कब, कि जब हम काम ज्यादा करेंगे और उसको ज्यादा देंगे और काम धंधा तो हमारा पैसा शुद्ध होगा निर्मल होगा और पैसों से बुद्धि शुद्ध होगी, और कुछ ऊट कपट बेईमानी करोगे वो पैसा तो ज्यादा होगा वहां अंतगण मेला होगा, अंतगण शुद्ध होगा उससे मैं शुद्ध होने वाला नहीं है मेला अंतगण होगा। इस वास्ते आप लोगों के धनी आदमियों के तो मन में ये चाहिए गरीबों की रक्षा हो, उस बहू ने क्या कहा शेर ने कहा जवाब दे दे को पानी पड़ने वाले का भय जवाब दे दे, चार सासू ने कहा आप जवाब नहीं देना गरीब को जवाब दे दो घर काम करे धंधा है जवाब नहीं देना, दू काम में लगा दो जवाब मत दो, नौकर रखो तो नौकर ने भी काम धंधा कर ले, इस बार नौकर रख रहा है नौकर इस बात से रखना है कि गरीबों की भी ठीक तरह से रोटी कपड़े की कमी ना हो, इस बात से नौकर रखना है दूसरों हित के लिए, हर एक काम है सर्वभूत हित रहता। गीता में दो आया, गीता में दो अध्याय पांचवें अध्याय में बारहवें अध्याय में सर्वभूत हित रहता, निर्गुण की प्राप्ति होगी तो ते प्राप्त लभन दे ब्रह्म निर्वाण छिन्न सर्वभूत हितेरता, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, प्राणी मात्र का उद्धार कैसे हो, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, प्राणी मात्र को भगवत प्राप्ति कैसे हो, प्राणी मात्र का उद्धार कैसे हो, ये आपके भाव रहे अंतःकरण में आपका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। अरे मेरे तो धन कैसा है मेरे कैसा है, ये तो पशुओं में भी है पक्षियों में है, गदा गदा को खिलाड़ करता है वो करता है वो करता है वो छोड़ दिया, ये बातें स्वार्थ छोड़ करके दूसरों का हित करो, ये मनुष्यों में है पशुओं में नहीं है। अरे मनुष्य होकर ही आप स्वार्थ में हो गए, फिर पशुओं से आप क्या विशेष आई? कुत्ते ही आपस में लड़े, लड़ाई करने में कोई फायदा तो रही है? उनमें ऊंचा दर्जा है, ऊंचा दर्जा उस दर्जे दूसरों को दे, अपने कोई हज नहीं। अरे देखे आदमी गिलास है कटोरी है दूसरे घर की आ जाए कोई हाथी के लिए तो उसी को बढ़ते अपने अपना बर्तन कभी कभी तो खर्च हुए, ये घसे अच्छी अच्छी बात है। क्यों नीयत खराब करो? कितना सारा लाभ कितना होता या नीयत कितनी खराब हो जाएगी? दूसरों का धन लेना है, दूसरा काम करना, कितना पाप होगा? समझते नहीं इस बात को। थोड़ा सा अंतःकरण खराब होगा, भीतर में आदत बनी खराब, जन्म जन्मांतर साथ चलेगी। जहां जाओ पशुओं में जाओ पक्षियों में जाओ फिर से आदत साथ रहेगी। तो आदत पहले आदत ही अच्छी बनाओ कि दूसरों का हित हो, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों की चीज हम कंपनी नहीं है, अपनी कटोरे रखे अपनी लोटा रखे अपने सब बर्तन दूसरा बर्तन से राजी होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। हमारी कटोरी है, हमारी थाली है, हमारे पीएस आई हुई है, ये सब लोग बर्तन है। उन्होंने नहीं ये तो नहीं बर्तन, उन्होंने बर्तन से हमारी घसे नहीं। ये छोटी सी बात है और अंतर्गण होता है मेला उधर उदार है। बोले भाई हमारी से जो तो उदारता शब्द है तो सब में उदारता स्वतः पैदा होगी। आपका बर्ताव उदारता का होगा सब में उदारता पैदा होगी, निर्ममो निरंकार सब होंगे, सबकी उन्नति होगी। तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए व्यवहार में, गीता में ये बात सिखाई, गीता व्यवहार में परमार्थ बता दी, व्यवहार में परमार्थ। गीता साधु बनने के लिए नहीं कहती कि तुम साधु बन जाओ तो परमात्मा प्राप्ति कर, साधु बन जाओ, साधु या घर में रहते हुए ही काम करो, उत्साह से काम करो, सबको आराम कैसे मिले तो सबको आराम हो ऐसा काम करो तो महाराज सब आराम होगा। तो क्या आप घाटे में रहोगे? आपके आचरण से, आपके व्यवहार से, आपके दान पुण्य से दूसरों को सुख पहुंचाएगा तो क्या आप घाटे में रहोगे? क्या आप बहुत एक गुणा दान और सहज गुणा पुण्य, एक गुणा दान और सहज गुणा पुण्य, एक रुपया दान करे हजार गुणा पुण्य हो जाए उसको। एक संतों की बात बताओ है, अखंडानंद जी महाराज है ना, अखंडानंद जी अखंडानंद जाते बहुत बार एक यहाँ सत्संग भी कराते थे, यहाँ बिड़ला मंदिर में सत्संग कराते थे। हाँ अखंडानंद जी महाराज की बात है, एक सेठ आया दूसरा का लेकर गए, दूसरा का लेकर आया तो महाराज आप महाराज आप रखो, अखंडानंद जी बात है। क्योंकि भाई क्यों रखे क्या महाराज, ऐसा है कि एक गुणा दान हजार गुणा पुण्य होता है, आप जैसे संत काम में ले लेंगे तो बहुत पुण्य होगा। ठीक है वो जाने लगा तो उसको दे दिया, एक दफा ले जाओ कि महाराज जाओ क्यों कि भाई हमारे काम का नहीं है। अब एक दूसरे लगे हजार गुणा पड़ेगा तो 999 बाकी रहा, एक तो दे दे कम से कम एक दे दे 999 और बाकी रहा फिर देख लेंगे। समझे ये तो ले जाओ, दे ही दिया उसको, ले नहीं पड़े दे ही दिया उसको कि ले जा ये ले जा। अब जो देव से हमें पुण्य में खाऊं खाऊं खाऊं करे हरेक आदमी, अखंडानंद जी महाराज जी बीती हुई बात है, कभी 999 रहा 10,000 रहे 10,000 तो एक तो दे दिया, रखे ही नहीं दान पुण्य के लिए, हम दान देने वाले साथ मांगते हो तो शुद्ध चीज दो, निर्मल चीज दो, निष्काम भाव से दो तो शुद्ध साधु काम आवे, मैं सकाम भाव। एक साधु सब भिक्षा गया जो रोटी लेकर हुआ, माई आई जो अपना सोरा था बीमार उसी ऊपर थार कर रोटी लाई, संत ने कहा क्या करती हो ऐसे, मैं नहीं लेता ये मेरा दे जाओ, मारे सोरे रहो बीमारी ठीक हो जाए रोटी जाओ। छोटा छोटा काम करे उसमें सकाम भाव भरा हुआ, काम ना वाला अन्न खराब देते हो, खराब अन्न खाएंगे साधु की भ्रष्ट हो जाए, साधु की बुद्धि भ्रष्ट होगी, कितना अपकार हुआ आपका। इस वास्ते माताओं बहनों भाइयों सदा ध्यान रखो संत महात्माओं से, दुष्काम भाव से शुद्ध भाव से भगवान के अर्पण करो। भगवान के जो आज सेवा पूजा की चीज लाते हैं कोई सोपाने लगा सेवा के लिए, वो वैसे नहीं नहीं नहीं पूजा में चलिए पूजा में, हाँ ठीक ठीक है समझ गए, रद्दी रद्दी सुपारी, रद्दी रद्दी छत्ता, रद्दी रद्दी आसन, रद्दी रद्दी कपड़ा, ये दान पुण्य में, दान पुण्य में, दान में रद्दी रद्दी हो। खेती करने वाले को पूछो खेती में जो दान डालते हैं ना वो ध्यान रखते हैं बढ़िया बढ़िया बीज देखते हैं तब खेती होती है बढ़िया, रद्दी रद्दी बीज डाले खेती बढ़िया हुई, आप चाहते हो दान पुण्य और पुण्य पुण्य फल फल होगा बढ़िया, तो क्यों दो दस पंद्रह बीस दे तीन चार चार चार से दे छत्ता ही दे बढ़िया। बेचारे ब्राह्मण छत्ता लेकर चले पानी कपड़ा भजा काला सभी पुण्य बापू बापू तुम से ध्यान दो आसन पिछड़ा काम नहीं आवे ऐसा आसन दे निकम निकम चीज दे फूक से उड़े चाहिए गिलास दे ऐसे थाली दे दान दे लो। अरे भाई दान देवो तो बढ़िया देव दस पंद्रह बीस दान देकर दो दस पांच दे दो पांच देव आप पैसा खर्च बस करो ज्यादा थोड़ा पैसा खर्च करो मां चेज देवो अच्छी बढ़िया दान में उसे काम आवे जैसे ये माया है जो भिक्षा देवे तो रद्दी साग देने वाला हमारे साग आता भिक्षा में एक गंदा साग दुर्गंधी सब साग खराब हो गया। अब वो साग दिया है ये साग दिया है ये रोटी दी है ऐसा नहीं पहले भिक्षा काम बहुत बड़ा है। आजकल बीमारी हो गए कुछ सहूलियत समझ ली हम नहीं कि आज बैठा रोटी मिले क्यों जावे क्यों जाओ मांगने वास्ते कल कहते की बात है सदा नहीं एक एक भी बात बताता हूँ। पहले गोविंद भवन में स्त्रियां नहीं आती थी पुरुष ही पुरुष सत्संग करते थे स्त्रियों को आते ही नहीं तो ये तो सत्संग आते नहीं थी वो पुरुष ले जाता स्वामी आया स्वामी ने भिक्षा दो वो समझ भी ठंडी रोटी दे दो तो रोटी भी निकल जाए बाबा जी निकल जाए वो काम हो जाए साथ में ऐसा कर भाई एक दिन की बात बताता हूँ मैं निंदा नहीं करता हूँ आपको उदाहरण बताता हूँ। पूरी लाई सांस की बड़ी बड़ी पूरी मैंने वाणी बाबा जी खड़ा है ये पुरुष ले गया जी साधु ने भिक्षा दे तो मैं तो खड़ा हूँ सामने अब जल्दी में इतनी कैसे कर गए तो ठंडी पूरी लेकर तवा पर तली तो भी रहूं छोटी छोटी क्रिया पीछे गुच्छा गुच्छा गुड़िया भाई सिगड़ी बार दी थी लेगा मैं रोटी लगा अब बीती हुई बात है मेरी समझे अब रात की पूड़िया पड़ी है कीड़िया पड़ी ज्यादा जल्दी जल्दी कर मैंने भूज दी जो भूजे शायद भूजी भूजी कीड़िया सोच हाथ रहे भाई भाई मैं तो ऐसी रोटी नहीं मारनी नहीं मारे रोटी है अब कीड़िया खवाएंगे इतने ऐसे ऐसे मन में आवेगे रद्दी चीज दी जाए दान में रद्दी चीज दे जाए रद्दी कभी मत दे थोड़ी दे ज्यादा आप खर्चा नहीं हो तो थोड़ी दे देव बढ़िया उत्तम मत ही दे बीज बोया जाता है बढ़िया उसी खेती अच्छी होती है रद्दी बीज हुआ जाए रद्दी उसी खेती बढ़िया कैसे होगी उसी उन्नति कैसे होगी तो रद्दी चीज मत दे भाई छाता ही देवता तो देव आश्रम देव तो ऐसा देव कपड़ा देव तो ऐसा देव थाली देव तो अच्छी देव गिलास देव तो अच्छी देव कटोरी देव तो अच्छी देव जिसमें काम आवे उनके भी गिर नहीं वे भी गिरते है ब्राह्मण गिरत नहीं है गिरत नहीं है क्या वे भी गिरत है उन्हें काम आवे मैं रद्दी रद्दी चीज दे दान पुण्य में रद्दी चीज दान पुण्य में रद्दी दे रही थोड़ी देव आप दस पंद्रह देव तो दो चीज दे दो तीन दे उतने पुण्य में आपको पैसा ज्यादा खर्च का मैं नहीं कहता कि पैसा खरीदो तो करोगे काम तो इकट्ठा इकट्ठा करके मर जाओगे लाख रुपया रहेगा पड़ जाएगा लोग खाएंगे पैसा अरे पैसा कमाने में पाप हुआ वो आपको भोगना पड़ेगा वो पाप सबका सब आपको भोगना पड़ेगा और पैसा खा रहे माधे भाई दूसरे बुद्धिमानी से विचार करो आपको पाप भोगना पड़ेगा झूठ कपट बेईमानी करके रुपया कमाते हो रुपया कमाते हो पाप के भागे आप बनते हो इस वास्ते काम न्याय से काम कमाओ सच्चाई के साथ में सब ठीक करो अच्छी तरह से राज में भी ज्यादा टैक्स था, आजकल कम किया है कि लोग ठीक तरह से अपना काम करें, परंतु आदत बिगड़ गई लोगों की, खराब कानून करके खराब कर दी, उसे कानून से आदत बिगड़ी, आदत बिगड़ जाने से काम खराब बिगड़ गया। सलामती होने दो, सोना कर उत्पाद कर दो, वंश नष्ट हो जाएगा, वंश मानते हो नहीं अभी, क्यों भैया मत करे, परिवार नियोजन करना महान हत्या है, बड़ी भारी हत्या है, मानुष्य में दुर्लभ है मनुष्य जन्म, शास्त्रों में लिखा जगह जगह दुर्लभ हो मानुष हो दे हो दे इनाक्षण भंगुर, वो दुर्लभ मनुष्य मन बंद कर दिया मनुष्य, तो मनु कहाँ जन्मे बताओ, ये माताओं है इनके नहीं जन्म, हम कहाँ जन्मेंगे, पशुओं के जन्म है कैसे ऊपर बसेंगे, आप ही माता होंगे, यार माता होंगे तो हम आते हो कहा और कहाँ आएंगे बताओ, यार माता होंगे तो बंद गए विश्वास बंद कर दो, कहाँ जन्म बताओ, सब हरेक हरेक वंश में ब्राह्मण ब्राह्मणों के साथ शादी करते थे, औष वालों के साथ में, महेश्वरी महेश्वरों के साथ में, जिनमें सब सुरा सूर्य ठीक से तर आए, आजकल मुश्किल हो गई है, छोरियों कम तो होंगी है, अरे छोरियां बिकेगी, मेरे को याद है बचपन की बात याद है, छोरी जन्मती थी तो कहते थैली आई है, थैली रुपयों की, छोरियों का रुपया लगता था, मेरे सामने में देखी हुई बात है, आजकल छोरियां आधी हो गई, छोरी लेते नहीं, हरे ब्याह छोरी का ब्याह करना मुश्किल हो गया, ऐसे मत करो, आप बर्ताव आपका बर्ताव अच्छा रहे, आपका भविष्य अच्छा चले, अच्छी तरह से आप सुख पाओ, दुख पर दुख न पाओ। समय हो गया रविवार, तुम क्या करूं, रविवार है आती मन में कहने की, ऐसी बातें आप करो घर का सुधारो, परलोक सुधरेगा आपका, लोक सुधरेगा, लोक में प्रेम होगा, परमात्मा में कल्याण होगा, अरे ये कंजूसी से और कृपणता से फायदा नहीं होगा, आप देखो आप देख दो हमारे पैसा इकट्ठा हो जाए तो घना इकट्ठा कर मर जाओगे, क्या करोगे बताओ, छोड़कर मरना ही पड़ेगा, और कोई उपाय बताओ, आप इतने बैठे हो तो छोड़कर मरने के सिवाय क्या करोगे बताओ, अंदर छोड़कर मरोगे, तो करो दान करो पुण्य करो, अपने हाथ से अपने सामने करो, लिख लिख जाते ये अंत समय में दिया हुआ दान पुण्य धनियों के आदमियों के घरे में रह गया, शेठ जी ने सुनाया है, मैंने सुना है अच्छे धनी थे, तो मरते समय क्या इतना दान करना है, इतना करना है, पीछे करेंगे पीछे उतनी रहेगी नहीं अवस्था होगी कमती, और पैसा पैदा कंपनी में दान हुई नहीं, शेर जी जयदाद जी कही हुई बात है, क्योंकि हरदम पैसा रह जाए आधी बात थोड़ी है, धनी हो जाते हो धनी गरीब हो जाए, गरीब धनी धनी हो गए, तो वो पैसा रहा नहीं पास में, उतना दान हम कर नहीं सकते थे, वो दान मारी दोगे मृत्यु के समय क्या हुआ बाकी रही, ये नीति बहुत खराब है, जो दान करना हो जल्दी जल्दी दान करो, बढ़िया बढ़िया दान करो, सबको सबके सभी सुख पावे, सभी आराम पावे, लेने वाला भी खुश हो जाए, ये लेने वाला भी देखेंगे, ऐसा आप साथ दान करो, आप सदा सर्वभूत ते प्राप्त बंदी माँ मेवर सर्वभूत प्राणी मात्र का हेतु हेतु में रहती हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2056 18 जुलाई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से बिरला मंदिर नई दिल्ली में हुआ। राम